سے کوئی نفع نہ ہوگا. بعض لوگوں نے ابو عمر الشیبانی کی طرف لغت مذکور کی نسبت کر کے ابو عمر الشیبانی پر رد کر دیا، لیکن میں نے جو ابو عبید القاسم کی عبارت دیکھی ہے اس سے تو میری یہ سمجھ میں آیا کہ ابو عمر الشیبانی روایت قصر کی تردید کرتے ہیں، والغیب عند اللہ، اور اگر یہ بالفت ہو تو اس کی تفسیر میں دو قول. بات تو کہتی ہوں یہ جد واحد الجدود والاجداد ہے، اور معنی یہ ہے کسی کی خاندانی بلندی والی نسلی اللہ کے بغیر پائے بنتی ہے. ان کی حدیث ہم بتا بھی عمل لم یسرع به نسل. اگر کسی کا عمل کسی کو پیچھے کر دے تو خاندان اس کو آگے نہیں بڑھائے گا. اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں جد بمعنی غنا اور نصیب ہے، اور مطلب یہ ہے کسی آدمی کا غنی ہونا یا نصیب والا ہونا بغیر اللہ کے نافع نہیں ہو سکتا ہے. یہ بالکل بدیہی بات ہے، کسی کو مالدار ہونے سے بے اللہ کی مدد سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. ایک تو نہیں گجرات کے فساد میں کتنے بڑے بڑے مالدار خانمہ برباد ہو گئے، اور بدن پر ایک ٹکڑے کے علاوہ آج ان کے پاس کچھ بھی نہیں. جب اللہ چاہتے ہیں جبھی یہ بنا فائدہ دیتا ہے. چلو وقال الحسن جد غنن وعن الحكم عن القاسم نے مخیم میرا مراد بہارا. اسی طرح بعض نسخوں میں واقع ہوا ہے اور بعض نسخوں میں ہے قال شعبتن عبد الملک بہارا وعن الحكم عن القاسم مخیم میرا مراد بہارا وقال الحسن جد غنن. حافظ ابن حجر اسقلانی نے اسی نسخے کو راجح قرار دیا ہے، اس لیے کہ یہاں پہ یہ بتانا مقصود ہے کہ شعبہ یہ حدیث دو طریقوں سے روایت کرتے ہیں، ایک عبد الملک ابن محرم وراد الاخر الاسناد، اور دوسرے عن الحکم عن القاسم مخیمرا ام وراد الاخر الاسناد. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم. آدمی امام سلام پھیرنے کے بعد لوگوں کی طرف رخ کر کے بیٹھنا چاہے تو بیٹھ سکتا ہے. حدیث شریف میں وارد ہے یا مطلب استحباب بیان کرنا مقصود ہے، کیونکہ روایت سے مداومت سمجھ میں آتی ہے. سمرائی بن جندو کہتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی صلاۃ اقبل علینا بوجهه. اس کے بعد یہ سمجھو کہ شراح کرام آپ ابن حجر وغیرہ لکھتے ہیں، مطلب یہ ہے اگر امام لوگوں کو تعلیم دینا چاہتا ہے تو امام کی طرف قوم کی طرف رخ کر لے، یا اس لیے رخ کر لے قوم کی طرف تاکہ آنے والوں کو پتہ چل جائے کہ نماز پوری ہو گئی، اور یا اس لیے ایسا کرے کہ مقتدیوں کی طرف پیٹھ بضرورت امامت کی گئی، جب امامت ختم ہو گئی تو اب ان کی طرف رخ کرنا چاہیے تاکہ آدمی پھیلا اور تکبر سے معمون ہو جائے. ہمارا خیال یہ ہے کہ امام بخاری مطلقاً جواب بیان کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے انہوں نے ترجمے کو مطلق رکھا ہے. اس کے بعد یہ سمجھو کہ احادیث میں اختلاف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پھیر کر مقتدیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھتے تھے یا دائیں بائیں کی طرف منحرف ہو کر بیٹھ جاتے تھے۔ امام بیہقی رحمت اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ اگر لوگوں سے کلام کرنا ہو تو ان کی طرف رخ کر کے بیٹھتے تھے، اور اگر کلام نہ کرنا ہو، اذکار کا پڑھنا مقصود ہو، تو دائیں یا بائیں منحرف ہو کر بیٹھ جاتے تھے۔ اور یہ بات واضح ہے روایات سے، اور اسی کو حضرت شیخ نے تیار کیا ہے۔ اور صاحب گواہری اقلیم نے لکھا ہے ولم یستبدل الامام بعد السلام قبلۃ لکراہۃ ذالک، سلام کے بعد امام قبلہ کا استقبال نہ کرے اس لیے کہ مکروہ ہے۔ بہت ممکن ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تردید کی طرف اشارہ فرمایا ہو۔ چلیے، وبه قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا ابو رجاء عن ثور بن جد بن رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى صلاه اقبل على النبي وجهه. وبه قال عبد الخالق الله بن مسلم قال مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود عن زيد بن خالد بن الجهني انه قال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم یا اسلامیوں کی تفقیق و تشدید دونوں کے ساتھ منقول، امام شافعی نے تفقیق کو اختیار فرمایا۔ چلیے، بارش کے بعد چلیے مالا قال اللہ قال رب یہودی، حدیث الہیہ میں سے، حدیث الہی قدسی ربانی وہ حدیث کہلاتی ہے جس میں نقل عن اللہ کی تصریح ہو۔ چلیے، میرے بندوں سے بعد میں اس عالمی کو مومن بعض کافر، چلی یعنی گزارش کی نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے وہ تو مومن اللہ کافر بل کو کر، چلی کافر گزارش کی نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے کافر باللہ مومن بل کو کر ہے۔ نو لغت میں سکوت اور طلوع دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ پہتی میں 28 ستارے ہیں جو مناظر القمر کے نام سے معروف ہیں، ہر 13 دن میں ایک ستارہ طلوع اور دوسرا غروب ہوتا ہے۔ عرب جاہلیت میں حوادث زمانہ کی نسبت انہیں انواع کی طرف کرتے تھے، کہتے تو فلا نو کی وجہ سے بارش ہوئی، فلا نو کی وجہ سے بارش نہیں ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کا ابطال فرما دیا۔ اگر کوئی واقعتاً انواع کو مؤثر بذات مانتا ہے تو وہ حقیقی کہتے ہیں، اور اگر انواع کو مؤثر نہیں جانتا ہے، علامت مانتا ہے، تو یہ کلام کفر نہیں ہوگا۔ متا مالک نے دان شاہ بحری تم پر تشا امت فصل کا تم، یعنی سمندر سے اگر بادل اٹھے اور شام کی طرف چلا جائے تو یہ بھرا ہوا پانی اس کا چشمہ ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ کلام نہ کہا جائے، اس لیے کہ یہ کافرانہ کلام اور اس کے متکلم کے حق میں بدگمانی ہوگی۔ اور اگر کوئی علامت کے طور پر کرتا ہے تو کلام مذکور سے معلوم ہے اس کی گنجائش ہے، مگر اختیار کی اولا چلی۔ وہ بھی ہی قال حدثنا عبد الله بن منير عن اوثمه يزيد بن هارون قال اخبرنا حميد عن مسجد مالك رضي الله تعالى عنه قال اقر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه ذات ليله الى شطر الليل ثم خرج علينا فلما صلى اقبل على النبي وجهه فقال ان الناس قد صلوا ورقدوا وانكم لم تزالوا في صلاه ما انتظرتم الصلاه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

یقین نہ کی مشکل ہے. اللہ تعالی عالم. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه قال وقال ابن آدم حدثنا شعبتنا يبان نافع قال قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه ويصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة وقال هو القاسم وإذ قال قال ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة نماز پڑھ کر اسی جگہ نفل پڑھنے کا مسئلہ مختلف رہا ہے. جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ امام اپنی جگہ پر نماز بے نفل نہ پڑھے, اور ابن عمر رضی اللہ عنہ امام کے لیے مکروہ سمجھتے تھے اور قوم کو اجازت دیتے تھے. قاسم بن محمد امام کو بھی اجازت دیتے تھے. بظاہر بخاری نے اسی کو اختیار کیا اور ابن عمر کا جو اصل انہوں نے نقل کیا وہ اپنی امین کی وجہ سے امام غیر امام دونوں کو شامل ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام کو اپنی جگہ پہ نقل نہ پڑھنا چاہیے ان کو دیگر بعض روایات سے استدلال کرتے ہیں. مسلم شریف میں وارد ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صاحب سے کہا تھا کہ اگر تم نماز پڑھ لو تو وہیں پر نفل نہ پڑھو, اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امر نقل کیا کہ آپ نے اس کا امر فرمایا. اور اس سلسلے میں کئی روایتیں مغیرہ بن شعبہ ابو حنیفہ اور حضرت علی وغیرہ سے منقول مغیرہ اور ابو ہریرہ کی روایتیں ابو حنیفہ سے ابو داؤد شریف میں وارد میں کر, لیکن سب کی سند میں کلام ہے. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اسی لیے اس کی طرف انتفاق نہیں فرمایا, اور جمہور علماء نے اس کے تعدد پر نظر کر کے یہ دیکھا کہ ایک کو دوسرے سے قوت پہنچتی ہے, اس لیے اس پر عمل فرما لیا. اور مروی ہے سے انہوں نے اٹھایا کلام کو اوپر, یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, کہ آپ نے فرمایا لا تتوع الامام فی مکانہ. والن سے بخاری کہتی ہیں یہ ثابت نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کے بارے میں امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اسے اس لیے فرما دیا کہ اس کی سند میں لیث بن ابی سلیم ہے. مغیرہ بن شعبہ کی روایت اسی مضمون کی ہے, لا یصلی الامام فی الموضع الذی صلی فی حکایت اول رواہ ابو داؤد, لیکن اس کی سند میں انقطاع ہے, خراسانی مغیرہ کو نہیں پایا. اسی لیے علماء نے شافیان عدلہ وغیرہ نے تصریح کی ہے کہ عورتیں سلام امام کے سلام کے فوراً بعد مسجد سے نکل جائیں. چلیے ہند کے نسبت میں اختلاف ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے چھ تعلیقات ذکر کی ہیں, جن تین میں فراسیہ کہا گیا ہے اور تین میں قرشیہ کہا گیا ہے, اور ساتویں تعلیق لا کر یہ بتا دیا کہ قرشیہ ثواب تحریف نہیں ہے. فراسیہ اور قرشیہ دونوں کا امام صحیح ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کنانہ کی اولاد قریش کہلاتی ہے ان کے مسلک پر تو بات بالکل ظاہر ہے, جو قریشی ہوگا وہ فراسی ہوگا، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نانی کی اولاد قریشی ہی، وہ کہہ سکتے ہیں ایک نسبت نسب کے اعتبار سے ہے اور دوسری معاہدے کے اعتبار سے ہوگی. سنیں تم کیسے گئے، بند کرو سامنے سے، بہت دلو آ رہی، چلو بند کرو، بند کرو، جو پیچھے ہیں ان کو پیچھے رہیں گے، ان کی برکت وہیں سے سب کو پہنچ جائے، بند کرو سب دروازے، سب لو بہت آ رہے ہیں، بند کرو، جو باہر ان کو باہر رہیں گے تو بیچ میں بہت جگہ خالی ہیں، ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، بند کر دو، بالکل بند کرو، تمام جگہ خالی ہیں، جو باہر بیٹھے ان کو باہر رہیں گے، رد کر دیا، جو کہتے ہیں ہند کو قریشیہ کرنا تصدیق ہے، فراسیہ کا قریشیہ بنا دیا، بخاری اشارہ کرتی ہیں ان کی تصدیق کیسے ہو سکتا ہے، روایت انصاف میں نمراتی ہوں قریش سے نہیں، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں امام کے لیے اپنی جگہ پر ٹھہرنا جائز واجب نہیں ہے، اگر نماز پڑھانے کے بعد کوئی ضرورت پیش آ جائے اور امام فوراً وہاں سے اب چلا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جائز ہے. فتخطاہ، ان کی تخطی کی، اسے معلوم ہو گیا ضرور تخطی جائز ہے، اور یہ جو شریف متخطی رجال کی ممانعت وارد ہوئی ہے وہ عدم ضرورت و حاجت پر محمول ہے. سوری پورے طرف پچھم طرف سے ادھر آ جاؤ بھائی، تم تو بہت ہی پہلوان لوگ. چلیے صلی اللہ علیہ وسلم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پاؤں سے کہا کہ قالوا نا کیا بلا کا بجائے نہیں تھا اس بجائے نا اپنے صراط کو پر جانے پر ان کو پر اجی من صراط ہی فقال لك بشان من تبرنا ان لا قبل لكم بشان من تبرنا یہ سنا کر رہا تھا جو ڈھلا ہوا نہ ہو. چلیے فقرے تو ایاں دی صحیح قامت میں سے کرے تو ایاں دی صحیح کہیں وہ اس کو محبوس نہ کر لے، یعنی میرے دل میں اس کا خیال آئے جس سے مجھے توجہ اور اللہ میں کمی واقع ہو جائے. چلیے وبن سادی را میرے المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن اسماعیل البخاری رضی اللہ تعالی عنہ قال باب الانفتال والانصراف عن یمین و شمال. انفتال مڑنا، انصراف پھر جانا، دونوں میں فرق یہ ہے کہ انفتال تو یہ کہ آدمی بیٹھے بیٹھے اپنی غذا مڑ جائے، اور انصراف یہ ہے کہ فراغت کے بعد وہاں سے مڑ کر چلا جائے. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بار میں اصل مسئلہ انصراف کو بیان کیا ہے، لیکن اسی کے ساتھ انفتال کو بھی ذکر فرما دیا، کیونکہ دونوں کے اندر مقصد ایک ہی چیز ہے، اور وہ دائیں یا بائیں مڑ جانا اور پھر جانا. نماز سے فراغت کے بعد امام اگر اپنی جگہ پر بیٹھ کر بیٹھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا صورت بہتر ہوگی؟ اکثر ہم کیا تو فرماتے ہیں کہ امام کا یمین محراب میں ہو اور یسار قوم کی طرف کو. امام بغوی نے بھی امام ابو حنیفہ سے نقل کیا اور یہی شافعیہ کی وجہ ہے. لیکن امام نووی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ اکابر نے یہ اختیار کیا ہے کہ آدمی ضرورت کی طرف جائے اور اگر دونوں جہتیں برابر ہوں تو یمین افضل ہے. علامہ ابراہیم حلبی نے بھی اسی کو اختیار کیا کیونکہ برا کی حدیث میں تمنا اللہ صلی اللہ علیہ خلف نبی صلی اللہ علیہ وسلم احببنا ان نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه رواه مسلم رحمه الله تعالى. یہی شافعیہ کے نا صاحب الوجہین ہے اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے موطا میں لکھا یمین میں ساتھ دونوں طرف مرنا برابر ہے. یہی موقف ابن قدامہ نے مغنی میں لکھا ہے اور امام الحرمین کہتے ہیں اگر کوئی حدیث ثابت نہ ہو تو بس پھر دونوں جہتے ہیں برابر ہیں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ حدیث پر بڑی وسیع ہے اس لیے انہوں نے بالکل صاف فیصلہ کن بات ارشاد فرمائی کہ جدھر ضرورت ہو ادھر نہ جائے اور اگر دونوں جہتے ہیں برابر ہوں تو یمین افضل ہے کیونکہ حدیث میں یمین کی فضیلت وارد ہوئی ہے. چلیے وكان رسول الله رضي الله تعالى عنه ينفصل عن يمينه وعن يساره ويعيب على من يتوقع من طعم بدل انفصال عن يمينه. امام بخاری نے اس کا صلاح کو یہ بتا دیا انصراف یمین وصال دونوں مساوی کسی ایک جہت کا مستقل قطع کرتے رہنا یہ سنت کے مطابق نہیں ہے. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن سليمان عن عمارة بن عبيد عن رجل قال قال عبد الله رضي الله تعالى عنه لا يجعل احدكم من شيطان شيئا من صلاته يرى ان حقا عليه ان لا ينصرف الا عن يمينه. لقد رايت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره وبالاختيار الى امير المؤمنين. لقد رايت لا آج تم نے شیطان کو شین صلاح کے ہی یرا انا کن علین صرف اللہ صرف اللہ یمین. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ غیر لازم کا التزام صحیح نہیں ہے لہذا نماز سے فراغت کے بعد اس لیے جانب مڑنے کا التزام یہ غیر لازم کا التزام میں کسی جانب ہونے کا التزام شریعت کے قانون میں معتبر نہیں. شیطان اس ابن مسعود اس کو شیطان کا اثر قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ صرف دائیں طرف مڑنے کا اہتمام کرنا صحیح نہیں. ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے بائیں طرف مڑتے ہوئے دیکھا. یہاں پر وارد ہے رایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کثیرین صرف سارے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے بائیں طرف مڑتے دیکھا. مسلم شریف میں وارد ہے اسماعیل سدی کہتے ہیں میں نے انس سے پوچھا کہ فان صرف الى صليت يمين يساري تو فرمایا اما انا فاكثر ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه. میں نے تو اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں طرف مڑتے ہوئے دیکھا. بظاہر انس کی روایت ابن مسعود کی حدیث مذکور کے بعد کے مخالف ہے. دونوں میں جمع کی صورت یہ ہے کہ انس اکثر نقل کرتے ہیں اور ابن مسعود کثیر نقل کرتے ہیں، اکثر اور کثیر میں تنافی نہیں ہے، کہا جائے گا کہ اکثر تو دائیں طرف مڑتے تھے اور ہی بائیں طرف بھی بکثرت مڑتے تھے، لیکن مسلم شریف میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں اکثر کثیر کے بجائے اکثر کا لفظ آیا ہے. اب اگر ہم مسلم کی روایت کو مرجوع نہ قرار دیں بلکہ دونوں حدیثوں کو تسلیم کریں تو پھر ابن مسعود اور انس کے بیان تعارض ہو جائے گا، اور ظاہر ہے کہ ایسے موقع پر ابن مسعود کے بیان کو انس کے بیان پر ترجیح ہوگی، اور یا پھر یہ کہا جائے کہ یہ اکثریت جہت کے اختلاف پر مبنی ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگر مسجد میں بیٹھے بیٹھے ہی مڑنا چاہتے تب تو جانب یمین کو ترجیح دیتے تھے لو فضیلت الیمین، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فراغت کے بعد اٹھ کر جانا چاہتے تو عام احوال میں بائیں طرف مڑتے، کیونکہ ازواج مطہرات کے حجرے بائیں طرف واقع تھے اور آپ فراغت کے بعد عادتاً اپنے گھروں میں سے کسی گھر میں تشریف لے جایا کرتے تھے. چلیے ابواب جماعت سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے ایمان من جماعت ہے، اس لیے اس کو یہاں کے بجائے ابواب جماعت میں ہونا چاہیے تھا، مگر ہوا یہ کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ پہلے اذان پھر اقامت پھر امامت پھر سکوت اور پھر جماعت کی تراجم منعقد کیے، اور اس سے فراغت کے بعد صفت الصلاۃ کی تراجم لائے اور یہ اشارہ فرمایا کہ اذان اقامت اور سکوت جماعت کے ساتھ کس طرح نماز پڑھی جائے. جب اس سے فراغت ہو گئی تو اب امام بخاری اللہ تعالی ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں یا ان حالات کو بیان کرتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کو بعض اوقات جماعت میں داخل ہونے سے روکا جا سکتا ہے. مثلا کسی نے بدبودار چیز کھا لی، لہسن پیاز کھا لیا، اسی طرح سے اس کے بعد ان لوگوں کو ذکر کیا جس پر جماعت واجب نہیں، جیسے سبیان، اور پھر ان لوگوں کو ذکر کیا جن پر بعض احوال میں جماعت موجود ہے بعض نہیں، جیسے نساء. اسی لیے یہ تراجم آگے منعقد فرمائے ہیں. آگاہ خلاصہ ما ذکرہ الحافظ ابن حجر رحمہ اللہ. اگر شیخ رحمت اللہ علیہ کہتے ہوئے یہ تراجم مسائل شتا کی حیثیت رکھتے ہیں، فقہا کی عادت ہے باپ کے مسائل ترتیب وار ذکر کرتے ہیں، کچھ مسائل منتشر رہ جاتے ہیں تو مسائل شتا کے عنوان سے اس کو ذکر فرماتے ہیں. چلیے لہسن نیم کچا، بصل پیاز، قراص بدمل کا گندنا، ایک سبزی ہے جس کی پتیاں تو پیاز جیسی ہوتی ہیں لیکن باریک ہوتی ہیں. یہاں امام بخاری نے ترجمے میں تین چیزیں ذکر کی ہیں، بعد کی روایات میں سوم اور بصل کا ذکر ہے، قراص کا ذکر نہیں ہے. اس کو امام بخاری نے کس طرح ثابت کیا؟ بعد کو کہتے ہیں روایت الباب میں بقول کا ذکر ہے، اس کے عموم میں قراص جدا. بعض کہتے ہیں بصل پر قیاس کیا ہے لیکن یہ اسی وقت صحیح ہو سکتا ہے جبکہ بخاری کو قائسین بھی تسلیم کر لیا جائے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ بعض دیگر روایات کی طرف جو مسلم شریف میں وارد ہوئی ہیں اشارہ فرمایا ہے. بقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکل السما او البصل من الجوع او غیره فلا يقربن مسجدنا. سوال یہ کہ مصنف نے جو حدیث ذکر کی ہے اس میں جوع کا ذکر نہیں, تو مصنف کے دعویٰ کیسے ثابت ہوا؟ اس کا جواب یہ کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے روایت کے عموم سے ترجمہ دیا اکل من هذه الشجرة, اپنے عموم کی وجہ سے جو غیر جو دونوں پر آپ دیکھو کہ امام بخاری نے مسلم کی ایک حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے. ابھی شریف جتنی کہتے ہیں لمنا جو ان کے بھیت خیبر تو اخانا فی هذه البقلة والناس جیاؤن فلا یقربن مسجدنا. یہاں بعضوں نے مسجد سے مسجد نبی مراد لے لی, لیکن یہ صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات خیبر میں ارشاد فرمائی تھی اور دیگر روایات کا کرایہ پربندن مساجد کا لفظ ہوا جو اپنے عموم کی وجہ سے ہر مسجد کے شامل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لہسن پیاز وغیرہ بدبودار اشیاء کے کھا لینے پر مسجد میں آنے سے روکا ہے, اس لیے اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. ظاہریہ کہتی ہے جماعت کی نماز فرض ہے اور یہ پوری جماعت سے مانی ہے, اس لیے ان کا کھانا جائز ہے. علامہ ابو محمد بن ابی جعفری جماعت کو تو فرض مانتے ہیں لیکن اشیاء کے کھانے کے مسئلے میں جن جیل سے ہم تیار ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ان کا کھانا جائے لیکن اتنی پہلے کھایا جائے کہ جماعت کا وقت آنے سے پہلے پہلے بدبو زائد ہو جائے. جمہور علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اشیاء کا کھانا بلا فراہ جائز ہے. حضور نے خود فرمایا لے سبھی تحریم ما حل اللہ, اور امام احمد کی ایک روایت کرا جی چلو مخلوق کی روایت تصریف ہے اور ثواب نی ابھی بکسر نینی جیسے کون یا سن حمزہ ہے, اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جیسے ابو عاصم بن جریج سے نی ابھی نقل کرتی ہوں ایسے ہی روح بن عبادہ بھی اسی طرح نقل کرتی ہوں. اخرج ابو عوان چلنے یہ بات یا تو آپ نے خیبر جاتے ہوئے فرمائی خیبر سے واپسی پر, اس لیے کہ خیبر میں مسجد نبی کہاں تھی؟ علامہ ابن تیم نے اس پر اعتراض کیا اور فرما ثواب یہ کہ بات آپ نفس غزوہ میں کہی اور مسجد سے مسجد نبی مراد نہیں کہی کہ وہ مسجد مراد ہے جس کو وہاں کے لوگوں نے نماز کی ادائیگی کے لیے وقتی طور پر مقرر کر لیا تھا. دونوں جگہ کالا کے معنی میں چلیے مانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتے دن. پہلی حدیث غزوہ خیبر سے تعلق رکھتی ہے اور یہ دوسری حدیث ابتدائے ہجرت سے تعلق رکھتی ہے, یعنی پہلی حدیث سے 6 سال پہلے یہ حدیث دوسری پیش آئی ہوتے ہوتے زمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آگے لائی گئی. اسی طرح سے ہم سے روایت میں وارد ہوا ہے اور روایت کا اس میں اختلاف ہے کہ ہوتے ہوتے قدرین کا لفظ ہے یا ہوتے ہوتے بدرین کا خان کا اس کو بتایا جائے گا. مسلم کچھ سبزیاں تھیں چلی آپ نے اس میں بو محسوس کی پتی تھی لیکن پوری کتاب پر نہ پکنے کی وجہ سے کچھ بو رہ گئی. آدمی کے مسلاق انصاری ہوں مسلم شریفی اور انصاری کی حدیث میں تشریف وارد ہوئی یہ بات صحابہ آپ کے ساتھ تھے. چلیے جب حضور نے ان کو دیکھا کہ انہوں نے اس کے کھانے کو ناپسند کیا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کا نشان نہیں تھا. فقال کل فإنی أنادي من لا ينادي تم کھاؤ میں اس سے بات کرتا ہوں جس سے تم نہیں یعنی فرشتوں سے اور فرشتوں کو بدبودار اشیاء سے تکلیف ہوتی ہے ان کی رعایت میں یہ چیزیں نہیں کھاتا ہوں. احمد ابن سالم کی روایت آئندہ ان شاء اللہ کتاب کتاب کے سامنے آئے گی. یہاں پر امام بخاری نے بتایا ہے کہ ابن وہب کے کلامگاہ میں اس لفظ میں اختلاف. احمد ابن سالم جب ان سے نقل کرتی تو اوتے اب بدری بلبار محمدہ نقل کرتے ہیں اور سعید ابن عفیر جب نقل کرتے ہیں تو اوتے اب قدرین بالقاف نقل کرتے ہیں. ان دونوں روایتوں میں کس کو ترجیح ہے؟ آپ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کو علماء سے نقل کیا ہے کہ بے بدرین کو ترجیح ہے لیکن حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بے قدرین بل قاف کو راجح کہا ہے اس لیے کہ بے بدرین بل با نقل کرنے والے تو تنہا احمد بن صالح ہیں اور بے قدرین بل قاف نقل کرنے والے تین رجال میں نمبر ایک سعید ابن عفیر نمبر دو حرملہ ابن احیاء نمبر تین ابو طاہر ابن سرح. سعید کی روایت بخاری میں اس باب میں اور باقی دونوں کی حدیثیں امام مسلم نے تقریر فرمائی ہیں لیکن حدیث میں آگے آ رہا ہے قال ابن وهب یعنی طبقا فیہ خضرات. یہ طبق کی تفسیر اس بات کو چاہتی ہے کہ حدیث کے الفاظ بدر بل با ہیں. حدیث کا لفظ بدر بل با ہے فدر بل قاف نہیں ہے. یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیجیے. بظاہر جن لوگوں نے بے قدر کہا ان کے ذہنوں میں یہی بات تھی کہ وہ مطبوخ چیز کی حاضر میں تھی. واللہ اعلم. لیکن بخاری کا طرز اس بات کو چاہتا ہے فکر راجے کیونکہ بدر کا لفظ لانے کے بعد بھی امام بخاری کہتے ہیں لیس ابو صفوان سے یہ حدیث نقل کرتے ہیں تو فکر کا قصہ نہیں کرتے ہیں. یعنی یہ جوہری کا قول ہے اپنی طرف سے انہوں نے قبر کا قصہ مدرج کر دیا یا حدیث کا ٹکڑا. اس ترجمے کے بعد سے بچوں کے وضو جماعت دین جنایت وغیرہ میں حاضر ہونے اور ان کی سربندی کا مسئلہ ذکر فرمایا ہے. علامہ ذہنی میت ان طلاق گئے کہتی بخاری حضور سریان کا ترجمہ منعقد کیا اور اس کے حکم کی تصریح نہیں کی, اس لیے کہ اگر کہہ دیتے حضور سریان منظور ہوں تو اس سے شبہارے ہو تاکہ بچے بلا وضو بھی نماز پڑھ سکتے ہیں, اور اگر یہ کر دیتے فرض ہوں تو اس سے یہ شبہ ہوتا کہ بچوں کے لیے وہ لازم ہے اور اس کے ترک پر ان سے مواخذہ ہوگا. علامہ سندھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا ضرورت تھی اس طرح کی تصریح کی, وہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ